Yangu niwewe kwa mheru afya mpenza msikilizaji hujambo na karibu kuifuata taarifa ya habari tunaanza kwa mkutasari wake. Vitabu vya miongozo ya walimu wa kidato cha tano shule ya msingi tayari vilipatikana na vinapaswa kufika kwa walengwa kabla ya mwisho wa wiki hii. Ni tangazo la mkurugenzi mkuu wa mitaala na ubunifu wa elimu katika wizara ya elimu tajuzwa hapa hapa. Mtu mmoja tayari alikumbwa na mafuriko na zaidi ya nyumba tano zikabomoka kwa kisa hicho hicho katika kata Gasekebuye. Mtiririko mkubwa wa maji ya mvua kutoka kwenye mlima Gikoto katika mtaa wa Msaga ndio sababu. Na vinywaji vinavyotengenezwa na kiwanda Brarudi vinazidi kuwa adimu kote nchini kiasi kwamba baa nyingi zimefungwa haswa katika mitaa ya jiji kuu kiuchumi Bujumbura. Mwandishi wetu kumradi atatueleza matokeo yake. Haya bila shaka na mengineyo ni katika taarifa hii ya habari. Mimi ni Omer Ndua. Junge nami hadi tamati. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Balabala tunasikika 100% kutoka mjini Bujumbura, masafa ya FM 99.7 na 101 nchini kati. Ukiwa nje ya Burundi, bofya 3.isanganiro.org unatupata mbashara. Alphonse Kubimana yuko nasi kimitambo. Muungano wa vyama vya kisiasa Burundi Bwabose na chama cha uhuru wa taifa CNL vinaruhusiwa kupanga upya orodha zao za wagombea ndani ya muda usiozidi siku tatu. Huo ndio uamuzi uliotolewa na mahakama ya kikatiba Jumanne hii kuhusu rufaa zilizotolewa na makundi hayo ya kisiasa kufuatia kukataliwa kwao kugombea na tume huru ya kitaifa ya uchaguzi CENI kwa ajili ya uchaguzi ujao wa ubunge. Hata hivyo, mahakama hiyo inakataa kwamba wanachama wa CNL akiwemo Agaton Rwasa hawawezi kuwa miongoni mwa wagombeaji wa muungano huo. Bunge la Taifa lilipitisha leo Jumatano itifaki ya Jumuiya ya Afrika Mashariki kuhusu mitandao ya teknolojia ya habari na mawasiliano iliyotiwa saini na mawaziri wanaosimamia tahama tarehe 23 Agosti mwaka wa 2013 ilikuwa mjini Kigali. Waziri wa Burundi anayehusika na mawasiliano ya simu Leocadie Ndacyayisaba alisema kuwa hii itawezesha Burundi kuwezesha muunganisho wa mpaka na itatumika kama mwongozo wa kutumia fursa zinazotolewa na mawasiliano ya ICT ambayo ni chachu kabisa muhimu kwa maendeleo ya kiuchumi na utangamano wa kikanda. Uhaba wa vinywaji vya kiwanda Brarudi unaendelea kuwa kero katika kona mbalimbali za nchi, hasa katika miji, wakati ambapo kiwanda hicho hakikomi kutoa vinywaji hivyo kwa wahusika. Katika baa kunakotolewa vinywaji hivyo havidumu hata kidogo, na waombaji kuambiwa kuwa vimekwisha au kutolewa kwa bei tofauti na ile inayofahamika kisheria. Maeneo mengine mtumiaji hutakiwa kuchomesha hata mshikaki. Watumiaji wa vinywaji hivyo wanaiomba serikali kupata mwarobaini wa swala hilo linalofanya muda mrefu. Mediatrice Ndikumana anachekecha zaidi. Iwe kaskazini kati ya kusini mwa jiji la Bujumbura, nyingi mwa baa za vinywaji vya kiwanda Brarudi zimefunga kazi kwa sababu ya ukosefu wa biashara hiyo inayokimbiliwa na wengi. Maeneo baa hizo zinapofanya kazi japokuwa kwa muda mfupi ni pale zinapopewa vinywaji hivyo mwanavyodumu kwa muda mdogo. Sababu waeleza baadhi ya wale waliopenda kutoa habari wingi wengi wa watafutaji na kuwahi kuisha. Duru nyingine zinaeleza kuwa kuna baadhi ya wamiliki wa baa huficha vinywaji hivyo ili kuvitoa kwa bei tofauti na ile iliyowekwa na serikali kwa chupa moja. Pale vinapopatikana mtumiaji hutakiwa kwanza kuchomesha mshikaki ili kila chupa la kinywaji atakalotumia lisindikizwe na mshikaki, na sharti hapa ni lazima mtumiaji awe anafahamiana au awe na mazoea na mtoaji au muuzaji, la sivyo hurudishwa nyuma na kiu aliyokuja nayo. Kuna maeneo mengine kama vile mtaani Buiza kuna kuzungumzwa kuwa pombe zinazotolewa na Brarudi hazifikii walengwa, bali zinapokewa magari na kupelekwa maeneo yasiyojulikana. Vikongo wenye magonjwa sugu kama vile kisukari walioamriwa na waganga kutumia vinywaji vya aina ya Amstel Royale, kwa ukosefu wa kinywaji hicho hawaogopi kutumia Amstel za aina nyingine kama vile Bock, Primus na kadhalika. Hali namna hiyo wakati ambapo rais wa jamhuri katika kipindi kwa umma tarehe 27 Desemba mwaka jana aliagiza wizara ya biashara kuheshimisha bei za bidhaa mbalimbali. Watumiaji wa vinywaji vya kiwanda Brarudi wanaomba serikali kupata suluhisho la swala hilo la biashara ya vinywaji vya kiwanda hicho ambalo limedumu kwa muda mrefu. Mediatrice Ndikumana, elimu kwa sasa. Vitabu vya miongozo ya walimu vya muhula wa pili kwa kidato cha tano shule ya msingi mwaka wa shule huu vilishapatikana, na kama hakutakuwepo changamoto vitawafikia walengwa kabla ya mwisho wa wiki hii. Tamko la Profesa Andre Nduwimana, mkurugenzi mkuu husika na masomo yenye tija na ubunifu wa elimu katika Wizara ya Elimu, ni baada ya wasiwasi kwa maafisa elimu kwamba muhula wa pili ulianza bila vijitabu hivyo kuwepo. Kiongozi huyo anajuza kuwa kuchelewa kwa upatikanaji wa vitabu hivyo kulitokana na soko la uagizaji ambalo lilikumbwa na hitilafu, na kuwataka walimu kujipanga kupata muda wa ziada ili kufundisha masomo ambayo hayakutolewa katika muhula wa kwanza wa mwaka huu wa shule. Tumsikilize, anatafsiriwa studioni na Clovis Niyonkuru. Umwarimu kugice kugice aronka igitabo. Kila mhula mwalimu anapata kitabu. Hata kama vitabu vya wanafunzi vikawia kupatikana, vile vya walimu vilitolewa tangu mwezi Septemba. Kama kuna wale ambao walikuwa hawakuhudumiwa lakini mwisho nao walipata vitabu, mhula huu sasa wanafunzi walihudumiwa vitabu watakavyo vitumia mwaka mzima. Humu nchini tunao walimu wa darasa la 5 6303 na tutengeneza vitabu zaidi ya 6600. Vitabu hivyo vinapatikana katika maktaba kule Kigobe. Tena maafisa elimu kwenye ngazi ya mikoa waliitwa ili waje kuvichukua. Vitabu vilipatikana vikichelewa, isingekuwa hitilafu hiyo. Kwa upande wa wizara tunaviandaa mapema, yani tunapovipata tunavisambaza. Ndio maana tunaomba kama walimu wanahitaji muda wa kuboresha masomo yaliyokuwa yanatarajiwa, muda upo ikiwa ni Jumamosi au baada ya saa za kusoma. Wakati ambapo vyama vya walimu vinadai soko litolewe kwa makampuni ya ndani, mkurugenzi mkuu huyo wa mitaala na ubunifu wa elimu anasisitiza kuwa soko liko wazi kwa kila mtu. Lakini angalizo ni kwamba makampuni ya Burundi hayana uwezo wa kuzalisha kwa ubora na kiasi kinachohitajika kwa muda mwafaka. Unaoendelea kusikiliza ni Radio Isanganiro. Shirikisho la vyama huria vya wafanyakazi wa Burundi, CSB kwa kifupisho, linathamini hatua ya wizara ya kazi na wafanyakazi kurekebisha hitilafu zilizojitokeza katika utekelezaji wa sera ya mishahara, hasa katika suala la kubainisha kazi za kawaida. Katika wakati ambapo dosari zinaendelea kudhihirika, kiongozi wa shirikisho hilo anaamini kuwa kuna kategoria ya wahusika ambao bado hawajapewa nafasi, yani wawakilishi wa wafanyakazi. Gilbert Nyawakira anaamini kuwa wizara inapaswa kuwashirikisha ili kulindwe dosari hizo. Anazungumza hayo baada ya waziri wa kazi na wafanyakazi kuwaomba jana Jumanne wakuu wa huduma mbalimbali kushiriki kikamilifu katika kurekebisha kasoro hizo. Mtu mmoja alikumbwa na maji na zaidi ya nyumba tano zikaharibika katika kata Gasekebuye kufuatia mtiririko mkubwa wa maji yanayotokea kwenye mlima Gikoto mtaa Msaga. Maji hayo hujimwaga kwenye kingo za mto Mhimba na kusababisha nyumba za maeneo kuwa kwenye hali tishio. Wakazi wa kitongoji hicho wanaeleza kuishi kwa hofu kuwa huenda majumba yao yanaweza kukumbwa na mafuriko hayo yanayojitokeza mara inaponyesha. Wanaomba utawala kusaidia kisa jitihada zao hazikufanikiwa. Wito unaotolewa pia na kiongozi wa hata wakata hiyo anaeleza kuwa ofisi ya ujenzi ya Burundi Obuha ilifika maeneo ila kwamba hakuna kilichofanyika hadi sasa. Tani 21 za nafaka za mahindi ndicho kiasi kilichouzwa kwa wakazi wa mkoa wa Karusi katika kampeni ya mauzo iliyozinduliwa na kitengo cha ukusanyaji mavuno anajesa kwa kifupisho. Mkurugenzi husika na kilimo mkoani humo anaarifu kuwa mkoa huo ulikuwa umekusanya zaidi ya tani 12,000 za punje za mahindi. Anaeleza kuwa kiasi hicho kinachouzwa kwa sasa ni kidogo kwa sababu kuna muda mdogo wakulima wakivuna mahindi waliolima mabondeni na kwamba walikuwa wamehimiza wananchi kuhifadhi kiasi cha kutosha kwa ajili ya matumizi ya nyumbani. Habari hii ya Blaise Pascal Kararumiye inasoma kwako na Clovis Niyonkuru. Tangu tarehe 19 mwaka jana, ndicho kipindi kilichotolewa na kituo cha usimamizi na uhifadhi wa mavuno anagesa baada kusanya mavuno ya mahindi kutoka wananchi ili waweze kununua punje za mahindi. Kwani Karusi kulinunuliwa takribani tani 21 na kilo 357 hadi Jumatatu ya wiki hii. Kama anavyo ripoti afisa kilimo, ufugaji na mazingira mkoani humo, katika kipindi cha kukusanya mavuno kulikuwa kumepatikana zaidi ya tani 2,000. Hivyo mkoa wa Karusi ukachukua nafasi ya kwanza katika zoezi hilo, kisha mkoa wa Muinga ukafuata. Anaeleza kuwa wananchi walinunua nafaka kidogo kulingana na mavuno waliokuwa walikusanya. Anaongeza sababu kuwa ni wananchi waliohamasishwa kufanya akiba. Jambo jingine ni kwamba kipindi hiki mahindi tayari kuiva katika mabonde mbalimbali mkoani humo. Wananchi wanashukuru wakisema kuwa baada ya kipindi hicho bei ya punje za mahindi ilipungua kutoka faranga 3,000 hadi 2,500. Afisa kilimo ufugaji na mazingira mkoani Karusi anajulisha kuwa mwaka huu kunatarajiwa mavuno maradufu kulingana na mwaka jana wakati hali ya hewa itakapoendelea kuwa bora, huku akiongeza kuwa popote anapopitia mkoani Karusi mashamba ya mahindi yanadhihirika mazuri sana. Clovis Niyonkuru, shukrani kwako. Na huu ndio mwisho wa taarifa yetu ya habari. Mpenzi msikilizaji, zangu shukrani za dhati ni kwako kuwa nasi, lakini pia kwa Alphonse Kubwimana kutuunganisha kimitambo. Kwa niaba ya wote waliosaidia ili kufanikisha taarifa hii ya habari, mimi ni Omer Ndwayo, tukutane.